ยอกจนน่ะนายหมอยอกเนี่ยนะงายมาตะซิงอยู่เดียวยอกเนี่ยล่ะไม่ดีฮะตะกาเนี่ยปิดท่าบาล่ะพะยาพะยางาไม้มาเมียอเงินอ้องนี่บาดิโหหุบมาเด้งาเล็ดนี่ต้องตุยงาชินนี่คงเลยชินนี่คงเลยนี่นี่กูตกเสียซะเนี่ยกว่าไม่ยิ้มเลยแต่มึงมาโห งานนอกจ้องเปลี่ยนเล่ดาไปก้าวมาเลยดีเนี่ยมางาชิเสร็จนี่หลุดตะปวยนี่ผิดกုံเนาะหลุดตะปวยนี่ผิดกုံเนาะมึงมิ้งมาเตี่ยวตัวเนี่ยงาบัวกูซ้อมสําคัญหน่อยมึงมิ้งมาเตี่ยวตัวเนี่ยงาบัวกูซ้อมสําคัญหน่อยมึงอ๋อนอกจ้องเปลี่ยนเล่ดาไปก้าวมาเลยนี่ ไม่ง่ากูพ้องกวยกูลงว่าจูซาเน่รอซันดีกิสสะก็ရှင်းมาเลยซันบลูนี้เน่ผิดๆရှင်းกูရှင်းเน่งาเมนุเนี่ยปลูนี่แหละเฉยมาอะเปียนมาหาสิเด้กว่างาสิเด้ชิเมนหาผอกแก่นตัดแต่ไม้มาเดียวผิดล่ะเลยเน่หลูไม่ตั่วแค่ไม่เดียวง่ามางาเยหลูฤดูโต้งตัดๆแต่อัตตปัญญาเน่หลูถ้าว่าลิดาริท่า มิ้งอะล็อกกะตะคู่ไอ้หนองตะคู่เลี้ยงยะถูรองอยู่เนี่ยไม้มาตะวันนี้กูอีหอนี่แล้วมองซันนี่แล้วมองไม่เอางาไม่เอาหรอกงาเมนเนี่ยงาเนี่ยไอ้หนองตะตันตะช่องมาเมนหลูซันน่ะดิกูมะไล่ย้อแก่แต่กองน่ะฮะเปล่าซันชวยชวยชวยหึงวยซูงวยอะแท้ซูอะแท้หลูลีเด้ไม่ช่องผีซี้แก่แต่นวาจี โลลีเด้ไม่ช่องผีซี้แก่แต่นวาจีกุกุยเจ้าหรอมิ้นบาพี่หลุนเงี้ยเนี่ยฮะเออๆๆๆเงี้ยอีดิจ้ะฮะมิ้นสั่นมิ้นอะคู่งาสิมามิ้นจะนี่แต่เงี้ยอีหาพ้องป่วยกูจูซานี่แต่เงี้ยอีโซล่ะงาติเลยกว่างาติเลยเจ้าว่าแล้วหมองนี่มิ้นหาเลียนตะหยอกกู มิ้นโลอหละเปลี่ยนเนี่ยไลนาบลินตะปลิ้นออกตองตันมูไม่ท่าได้มั้ยมะอะคู่มามิ้นอะต้องจะมันติอ่ะกว่าอืมงาสุดแล้วกองกันเลยไม้มาติอ่ะอึดเนี่ยดากูมูผิดลูกบัวตะตันดูโดลีมานายันลีเป็ดแท้มะเน่หมึกชินเนี่ยกองมูลูกบ่กว่าตะช้าหยอกยาติอยากดาสุยมะนี่ก็ผิดแค่ได้กิษาหาอะเตยจีดิบ่เป้ลวยเลยมะเล เป็นเลยมั้ยงาโมลุบ่ย้อนดีกว่าซั่นนี่เปลี่ยนเปล่าล่ะบ่ต้องยิงนี่ล่ะเลยฮะสิฮ้อกูมาจีซั่นตาจ้องเอาเปลี่ยนล่ะจ้องก็เปลี่ยนล่ะได้ตานี่กูจี้ไล่ซั่นซั่นตาตู้เยโลกสีกูบ่รู้เสร็จไปซวยนึกจ้ะหึตานี่เยโลกสีกูมิ้นบ่รู้เสร็จไปซวยนึกจ้ะมะเลยหึซั่น มีมุ้ยถ่าได้ตาหากว่ามีแม่งาเนี่ยมุ้ยถ่าได้ตาตะลีก็หลูมั้นตูมั้นไม่ติดได้เฉยมุโลบ่หลูมั้นตูมั้นติดได้อยู่ล่ะสวยตาติออกนี่เนี่ยบ่ลองเนี่ยเสร็จไหลมั้ยหึหลูจ้าได้กูวินมาอ๋อมล่ะซั่นหึหลูจ้าได้กูวินมาอ๋อมล่ะงาตาลีซั่นซั่นมาบาดิกูกูซั่นตองมามาเลยเนาะ มาเลยมิ้นมาเลยอะมากะงานะลงตาโหตะวัดลี้ไปแล้วอะมากว่าซั่นงาจีน่ะมาล่ะเอ๊ะฉันจ้อได้นัวยัดตั่นตัวได้ลูกซูสกาเนี่ยมิ้นจาบุล่ะเอ๊ะซั่นนอกแล้วดีกองเนี่ยมาผอกเปลี่ยนมาบุอะก่อมีดีกองเนี่ยมาผอกเปลี่ยนเนาะบ่นอกเดียวเนี่ยผอกเปลี่ยนมาบ่ งาละอนาคตยี้ด้วยซวยปู่ยี้ด้วยพะพี่ชีใบงาลวนหลูก้งชากงยงชามิ้งงานอกใบงาผอกเปลี่ยน 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈 哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈明天的没听了明天的没听过啊我当然的过生啊明天对他当然没得的我当然不是多少没没看见了啊 表演来的哥哥哥哥表演来了 我的弟弟还是在高门他老弟没有表演了不他差要家掉到村里没你这个明天没听了无声没没听没听没听你也过问轮来困你呢这人要家的要你表白给比比你给啥我嘞我个得不到几座啊困了吧嘞困了吧嘞那我嘞第六呗刘邦你还是我也因为傲嘛这里表白你妈的一路我是装嘛的我三我明我困住了给三明明也为啥的有来为了啥的明天俺呢塞那别西里的有有比没天啊先挂先挂挂 天啊先挂没 哎 好了姑姑 没先挂没挂没先挂姑姑三我的得切的三大病妹姑姑也吃的姑姑也带那龙龙三的这些这么的病回去不来比我家的话没多少话没多少话多少 妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹 妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹 都这么深啊明表来的这个路你把这个马里面的媳妇等那也没说穿你的但把皮肉很少你了哼明不管明别明地走 大爷在忙着明明在忙着 大爷你好大 爷 大爷帮塞路没让你的不忘的父母皮皮回来了吧大爷没记了的亲妈皮皮先嫁吧没路边来吧哇这古老戏的闹声没那个爸妈妈才闹跟你那啥爸妈妈才闹哇喏看到了没吧没白个泡皮的一闹一死都不抱着喏给给给给没不怕皮肤塞鼻喏塞鼻喏 爸妹妹爸妹妹 黑广大老板 妹妹 大爷来来来皮皮来不能 要不得行 要不得行大妈说那话来来哎你会陪我陪我来嘿呀妈呀妈呀妈呀 妈呀妈呀妈呀 妈呀大大爷大爷皮皮的卡我们也可以我大爷大伙皮皮都看我面开我明大力站大你的明明啊你都难度多少你大都难度多少你大如今的不离不可撇大明对起的明明都跑遍了 तू बाव तू लामे न्याम मैं इंदलो ने की दुआ सुध लो बाव गा अमाउना अलेना अमाउने अले में खुआ जाते थे मैं मातिया लुलो का यू बाव गा बोवो टने तोटे लुडिया निंगो मचिलो ताली वो मचिलो आलू मचिलो अलू ये मैं मचिलो तू सनासी रे लुरे सी वो गा रा है ตาบาเปิโลตันตะดิโมนี่ห่าล่ะเลยตาเฮ้คุณนี่รอตาลีอ่ะคลีสุดรอตามาไม่ตีดีอูบ่เนาะเอตาลีตะไฉนมาพี่ๆสีรนากูนาเลลามาบ่กว่าเนาะตาเนาะตาจ้องตัวเนาะ ละตลอยสุดรอกว่า मामाले ब्लू सीज़न में मत ही रखे देगा, नबी को ओ को इन्हें निये सुलगा ले, क्यों लड़े रहा देखे लड़े माँ मिले हुए सें। ओ, कुमार अब क्यों नहीं नारे में क्यों नहीं नारे उस शाम को भी बियों नहीं रहा, अलग कहाँ माँ है, संगवा उल्ल चिबा हो, या आलू सुनो भी मीना के यारे पावा। हाँ, डालूँग नबी मामा लोग के नाले तेज़ हो असीम बिपी ने चीन सुरो गुआ असीम बिपी ने मावे लूला का युटी लूबी ये संयारा मापो कुछ यंग मरो मटुरो बाव मावे हाँ मटुरा का रोहु बाले दी दी दी नूलो बाला दी नूलो माले माँ कुछ ही माँ माँले ब्लू माँ मचाने रोहु गुआ नो तेज़ नहीं ये लाओ सामा उली तेज़ नहीं जी सुरो सांबा मापाने या माले हेलु เดี๋ยวนี้อติไม่สวยเลยไม่ใช่หรอกล่ะกัวเมียอ่ะเลยอตุนเน้มาเลยยังไม่ใส่เงินหรอกอูมังฮะอตุนเน้มาเลยไม่ตื่นเจนหรอกโอ้ดาสูรีโหละพี่ใส่มาขนาดนี้อูมองโหโหไอ้มาเปลี่ยนพี่แล้วงูอยู่ไหนอูเหมือนเนาะกี่เบ็ดกูตะบะนะปะตั้วเหล่ใจเองอปั้นผีหรอกกัวเนาะเนาะซะนี่ๆเปลี่ยนล่ะเนาะมังซันเดียวที่เนี่ยมาใส่ชะมาซันอ่ะ มองว่าซ้ําโกตะยกแท้เนี่ยมามันไม่จิตอย่าบ่อยู่อ่ะอืมซ้ําๆกูหลอกซูเมนบัวหาหลับปะตาเนี่ยยอบ่อีถ้าว่าตาว่าสิลูกสุตองปิไล่ไปกัวก้ามันนี่น้ํามันนี่โลกนี้เปลี่ยนเลยยี้กู สระหุบบาดล่ะสิกูโกลินสระดีมาไม่ใช่หรอกกูกวยไอ้นั่นน่ะมาปี้ไหนแม้เนี่ยนี่ล่ะจ้าดิดีดูว่าหลูเหลิงมาเนี่ยอดีตชาติดาหุบกูสิตัวหลูเหลิงโอเคกวยตัวอ่ะตู้อสระหลูก้องมันหลูง้าดาเนาะมาตู้เจ้าหุบตีอะเม้งมาแล้วเอ็มมาตันชุบอะดาเนี่ยดีๆอ่ะดูมาเนี่ยกูโกลินเนี่ยปัดแต่นี่หลูล่ะฮะโห ปัดแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ป่าวสิเอ๊ะชินนี่เนี่ยตีเลยป่ะตู่เจ้าเนี่ยไม่ตีป่าวอะกูอกุญชินเปลี่ยนมาตีตาป่ะอ๋ออูดันนี่ตู่อกุเป็นเจ้ามาเมนูเปียวตาเลยนี่ถ้าเราอติจะไม่ตีรู้ใช่มั้ยอ๋ออตูก็ดีสู่โหยกถ่าอะกั่วอะโหตลอดอ่ะแลไม้มาเดียวกูอคันแน่กูขอล่ะโหลอะอกูอีรู้เนี่ยตลอดสกาเมียตัวยักกั่วแท้ก็แลตู่กูย้ายชินนี่ล่ะจ้าอะโดเมียนน่ะสิรู้ตู่ตะตาล่ะอ๋ออ๋อลาลีนี่มาเลยโหไอ 哦，那的卡对人，都那么十三那关了，啊，都啊都将地都标了。 今次的马来公爷，今次都都弄脸上的，都弄脸上的，你阿妈了那陪你在嘛，等你公摊上来了呀。家人都因你生了，阿库玛就连忙背来呀，姑姑，这么个娃娃呢？ ไม่บาดเลยส่งตาเลี้ยงมาเลยปวดหัวช้ำตัวบ้างจมูกบวมเป็นรูสับปีสักครึ่งตอนยังไม่สุดเพียวแต่เอามาเลยดาเรียงอ่ะมาเลยอ่ะมาเลย ตาลีจังเสียงอะไรฮะฮะฮะมาแล้วนี่ล่ะตาลีตาลีตาลีมิมิมิมิตาลีอยู่บ่รู้เปลี่ยนมาแล้วเลยมิมิตาลีบ่รู้เปลี่ยนมาแล้วเลยมิมิมิมิแกล่ะมาบอกตาลีมิมิบ่รู้โมนี่อะไรมิมิ ตาเอี้ยล่ะมิมิไม่ชอบแต่เมียวเยอะมิมิตอนนี้ดูจะไล่เขาล่ะมิมิไม่จะไล่เขาไม่ไม่ตายมิมิอ่ะเต๋อช่วยมิยาบ่ไปกูตาเปลี่ยนสักหนึ่งเลยมาเฮ้ยมิมิอยู่อ่ะสิงห์นี่จะตลบไปกูมิมิบอกว่าตาไม่ตีบ่ตาตาหัวเราะคู่ด้วยอะไรบ้าง ถ้าพี่แม่นี่ตาเลี้ยวคุลูเจ้าเนี่ยมาตุ้ยนี่ยายไม่ไม่จีนนะป้าพี่ตายตาพี่ไปลาจุ้ยไม่แม่นี่ตุ้ยนี่เลยไม่ไม่ตัวไม่น้องตาไม่ไม่ตัวไม่ไม่ตัวไม่พี่ลูกตายไม่พี่ลูกไม่มีพี่คนนี้อะไรบ้า มีมีตัวไม่รู้โอ้นี่จำมั้งนี่บ้างตัวสักขนาดนี้ขนาดนี้บ้างมิ้นรู้สึกอะไรมาหน้าเลยล่ะกว่าเอ๊ะมิ้นรู้สึกอะไรมาหน้าเลยล่ะกว่ามิ้นหาลูกเดียวส่วนลูลูหน้าเลยอ่ะมิ้นหัวน่าท้องเจาะเกเรสักการะมั้ง บ้ามาจ่าที่เราไม่บ่าวมิ้นเรียบุรุษก็มาเลยมิ้นเนี่ยตาเนี่ยเป็ดดอมาไม่ช่วยอาวุลงาเปลี่ยนเลยมิสันงาเปลี่ยนเลยกว่าที่แม่มิสันมิ้นอ่ะคุณได้ที่มิสันมวยเช่นนี้ลูกหลานกว่างาก็จะเล่าเนื้อเสียงต่อไปเราสั่งอาสั่งบีมันไม่เสียเช่นมันเองกว่ามิ้นพาตาอยู่ได้ยัง เนี่ยตัวหนีไปถ้าพี่ลูกคุ้มอ่ะตายโหสิลาด้วยเนี่ยล่ะเนี่ยงาตาลีกูลูลูตูลูพี่ผู้นี่สิเนี่ยเนี่ยงาไม่จุ้ยลาละวะงาจุ้ยลาละวะคุ้มอ่ะตาดมีกูเชี่ยมันตีละฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ตาปายาตายาไล่ซ้ํามาชอบกุ้ยนี่แหละดูตาป่าเนี่ยกูรอสิทธิ์ซีนอย่างไม่ป่าเนี่ยสิทธิ์ซีนแห่อ๋อไม่หลุดป่าเนี่ยดาน้องซ้องตรีเป้ขึ้นในมีซั่นจิมาตาเนี่ยเราดูไปตรุกุ้ยไปมาจิมาตรุมมาดอกเมนทับพี่ซอกาเปลี่ยนมีล่ะหึเฮ้ตา 江头没好了。 好管了行吗？ 现在吧行，现在吧。这嘛谁是拿那表来了？可里个啥多大呢？好表的表呢？比如家可里比伢也闹些皮嘛，收了表来了。 嗯，现在也谁是拿我？就那李大娃的，记住了点嘛。我大妹，就那不话嘛，没那把的在兰里的西路吧，现在。我见到大理也比伢一个，我你见到对你的表话了，想嘛也，大理叫闹些，偏没看你路吧，闹些嘛，我们来哪路路吧呀？ 哎嘞，大家都好办，过江那过过不那过不了啥，这嘛年龄啊，毛农民比伢也没当多吧嘞，俺俩叫我们可以对所有的表达嘛。 OK， 这嘛毛农民对阿龙老百姓呢，谁吃了？我咱那不弄嘛了嘛，奥米呢？ 哦，叫我什么？ 我克里乌白讲我阿妈嘞。 啊，俺就那没时间啊，你有钱吗？ 哦 ，OK OK。 我是阿妈雇了来比较三年收米，我就那路在厂里比较，就是这嘛嘞。 这嘛路啊，着不低阿爸为先。明夜冰冷我的姑娘睡你要不喏你看路人这么差的视频叫没了我哎没骂的嘛上天安的结果的姑娘结果就别的把他拿下路人姐妹你家的明夜的时候姑姐妹跟咱家的都干了去了我别听嘛不给你 谁不懂嘞不懂嘞这马看你也跳动，跳动跳动！ 一进来家呀，一进来家，这马看这个跳动的，三百八里看的嘛，老个人因为白皮一色呀的干嘛个，没表来钱，弟妹，我话说了，跟个南方伢子不多吃偏的，公主大妈好苦也没生，苦来对外积累。不配个地方我心内一点美满哭着大的乖练的乖老大的年男女叫他们的娘妈比你浪漫的路几个爸妈妈是不是下回不老看咱呀嘛来说了不对家嘛有没嘛了别有理 先退多吧这么我爸妈那么表你这么我家里母我家里母你将来我表妹们杀完你，脱光下吧，脱光下，脱光下，脱光下！那么我是要你让我死了我呢？ 猫人我猫门地里阿文出门不怕你去哪里地了猫到门面刚当面嘛等那人呢一切对别谁切你你不及格为阿天理哦这帮都是一门见面阿德心里哦那地里的亚马地老爸迷失给你的对别地大十年出的问的十根单节哭嘛地来亚地老家多比这么浓。 哎，爸， 别去。 爸，看你的个别个，个别些个不都来过？ 别留啊，皮皮。 哎，刚那个，哼，皮皮来哪场刚刚来哪场没他？个别刚都来过，不的，啊，毛人我毛满地裂，我问出意。哈哈哈哈，刚过，陆地上那个多喊你去。哎，你妈大 呀，皮皮， 明下姑说果然长大了，爸爸皮皮，老家一个奶奶念在哪里？我大，好了，啊，困难个别那个路，老爸米 ကိလေသာသွေးပြက်ဒေါသစနဲ့တူတဏှာလက်နဲ့တူဆိုတာတွေဟာဒီနေ့လူတွေမငင်းပယ်နိုင်တဲ့တရားခံတာအဲ့ဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဖေဖေလည်းလောကကြီးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လို့တည်ငြိမ်လို့ဒီလိုတိုက်တည်ကားတွေဖြစ်လာတာကွာဖေဖေနေရာမှာတာမန်ပြောညံ့တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့တနာကိလေသာကြားထဲမှာတူရင်ပွေရင်လေငါတရားမဲ့ဝါဒီလူတယောက်ဖြစ်ပြီးဘဝပြက်သွားပြီပေါ့သားယာ ကောင်းကောင်းတို့များတာလင်းတို့မျိုးတည်ရနေတယ်တာလင်းကူချင်းဆိုရင်သူတို့အယူလောက်တော့ရှိပြီခုငင်းငါပဲမှတ်မိတော့မတွေ့တာလည်းကြာပြီဆိုတာလင်းငါမှတ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ငါမျက်နှာလည်းနေပူလောင်ခံထားတယ်မျက်နှာဆို ကြည်ကြည် ငါမျက်နှာဘလောက်များအိုစားနေလဲမသိဘူးငါ့ကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့ ။ဘာရင်များတလောက်စဉ်းစားနေတာလဲဗျာဒီမှာခေါနေတာကြာပြီဗျနွတ်မလဲနှချောင်းယူနေနော ်အေးအေးအေးအေးနွတ်မလိုက်နေနော်နွတ်မလိုက်နေစူပါစတာရေခဲကြောင်းနဲ့ဆယ်ပြားတမတ်ဆယ်ပြားတမတ်စားကြည့်စားကြည့်လာလေလာလေလာလေနွတ်မလိုက်နေနော်အရှင်ဆုံးရေတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြရစေ။မောင်းလုံးလို့မင်းရလဲပူလိုက်ချင်တော့ ဘာရင်းညဝယ်စားနေတာလေချစ်ချစ်ရဲ ့ရှင်ချစ်ရှင်ကိုကိုလည်းမလာဟင ်ခင်ဗျားလုံဖားနေလို့ပါကြုံနာမယ်ကိုကိုလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်ခိုင်ချစ်ခိုင ်ချစ်ခိုင်ထားပါတော့လေထားပါကျမမျက်စိမှောက်လို့ဖြစ်မှာကိုကိုလွင်ရှင်ကိုကိုလွင်ဘဝကလည်းချစ်ခင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟင်းကျမကလည်းရေခဲကြောင်းတွေမဆန်းဖြစ်နေမှာကော ဩဆန်းတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရေခဲကြောင်းတွေဖြစ်နေပါလဲတဏှာစရာလေโอ้โหยีเก้าจ้องมันไม่มากว่าอ๋ออ้าวเฮ้ตดอ่ะเว้ยเฮ้ยมันตีจนโหล่ะหึกาดซี้ลงหนองเห็นมุล่ะกว่าหึมีมีซ้ําหมอล่ะ หึกูกูว่ะล่ะ ฮะซ้ําอูดาหน้าจีล่ะซ้ําพี่ซ้ําနွန်းဖတ်နေတဲ့မြင့်ခန္ဓာကိုရေခဲကြောင်ပုံတဘုံဟာဘလို့ဖြစ်ကုန်ရတာလဲ မပြောလိမ့်မယ်တွေ့ရတော့ဆန်းပေးရစာပြောလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဆန်းရဲ့ဘဝမှာအမားမျိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးကျူးလွန်နေတယ်ဖြေလို့မရတဲ့အမားတွေဖြေလို့မရတဲ့အမားတွေဘလို့ဒီလိုပဲဘဝကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရက်တည်နေတာပါပဲကိုကိုကြီးမသေးရင်ထမင်းတစ်လုံးနဲ့ဒီရေခဲကြောင်ပုံနဲ့ရက်တည်ပြီးနေလာခဲ့တာကြာပါပြီကိုကို ဟာမင်းခုကြတဲ့ညည်ဤတစ်ဆက်ဟာตาကိုတိုက်တဲ့နှုတ်ဤတစ်ဆက်လောက်တန်ဖိုးမရှိအောင်ဆန်းရငုံဝါနဲ့ကွာငုံဝါနဲ့ငါလူသားတယောက်ပါအကျဉ်းသားနှလုံးသားရှိပါ။မင်းဘဝကိုအခုလိုမြင်ရတော့လေ။အတိတ်ကဇနီးတယ်ဆိုတဲ့အတိဒီအတိတရားတွေပြန်လဲမွေးဖွားလာတဲ့ဆန်းရီ 你明天俺身体没搞嘛，我没我俺明了身体强哪来的？爸妈轮流调皮的俺哈，这个喽，咱那伢大热的地西吧的瓜，咱那伢大热的地西吧的嘞。没这个，没这玻璃，大妹妹，俺嘛留在西吧的嘞。咱那没有顾白妈你了，先生。 三，干没白妈妈。 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯把路地下撇撇，俺们别开无声。大妹，明我年年闹嘞，俺谁没讲撇娃嘞瓜，谁没讲撇娃嘞？唉，给我声呀，明俺也嘛来你不？好了， 是来你呀你， 俺也嘛来你。你过来是嘞喏，来你嘞你呀嘛嘞，是你嘞第二段嘞蘑菇喏。哪有嘛的？哎妈，六二的开幕考了的宝贝，大呗。大阿婆嘛，面对松片开的松片结果，把他妈乌龙变神仙了，哼！小宝钱不管，他妈钱。哎，哪个个？明我骂他哦。哎妈，你来看嘛，大我没输的地呢，没事什么呢？我倒霉呢，阿喏。没事噻，阿姆，大姑没出来的呢，没事噻。你呀，对呀，没出来过，大龙王没地方的呢。哎，阿拉屋里明白个隔壁吧？喏， 别别别骂的姑姑耶，别骂的。 我屋后头啊，靠的路姑姑，路没靠完的山呀，姑姑路没靠完的咯，五千年路没靠完。 干嘛呗？别路别靠呀靠呀！苦了五千米没干，来又给老鬼，这嘛接住点啊吧！老表哩，大理爷娘是阿玛尼亚的，这嘛我话对表话比五千米的给吧？ 哎，那明我身上给了最大呀，一囊酒给了莫夫，一囊酒叫啦哈，最大哈，这个莫包瓜，要那掉。阿边阿南哪来木啊？不啊，起不起来对下？他妈来一弄一大呀嘛不？明苦了不啊？要多给呀的，提妈给的妈姑。明，你咪么啦？ 嗯？你妈咪有钱没？弄到那几件呀的？这嘛不啊？这小龙，阿妈哩不实在就龙没来哩嘞？这嘛我吃到妈妈哩？ 妈姑娘明来的爸爸的瓜给给给打我的哦那不够的那不够的那 好给 给哦明一个要梦你恰他给他们瓜明不啊啥啥你偏啥你比呗不啊好我弟你顺路开什么不啊我们顺路也不拉瓜 好给 哎，这边嘛也别考了 哎，啊， 这种手别的，皮皮来别他对了， 我打了。 哎妈，开门考了来了 哎，哎好的。 哦，大大妹妹能有我，伊哩我哩也恰多哩呗，妹妹也手别的可难过去啊，大爷公对抗，妞妞多是有来大爷。 给给给，大爷那么皮皮先别拿了。拉里多山，拉拉也问什么拉什么？ 好给吧，五五千米。 嗯，大爷， 看 啊，那老牛。 好给， 第六大爷，我龙爷的生的那脚啊，哎，都那皮皮呢，地脚巴拉瓜， มันมีอะไรไหมล่ะมาดีรอตื่นนอนมาเสียงนี่เราดีอะไรรอกูยืนได้ยังไงที่ไปขอลาละกว่าเนาะ โอเคอ่ะเอ็มมาใครมูสีผู้บอกว่าบีรอตู้จ้ามาอีอย่าเลยงงเงี้ยตอนนั้นบีกูยืนได้ยังไงขอลาละเบี้ยวอะไรตายอ่ะตาจ้องมองเนาะพี่บีเนาะเอ็งก็มีอ๋อท่านเนี่ยโดยตอนนี้เนาะอ๋อเอ็งกูเห็น ฮันนี่ว่าองค์ท่านเนี่ยโดยนี่เนี่ยเมื่อกี้บลูคอลเลยนั่นมาเรียกที่ท้าวหมอเบียโอ้ตุอุจิมินตีบาร์เลยโอ้ได้ยาตุนั่นแม่ดอกเข็นสังกว่าดอกเข็นสังเกิดมาจากดอกเข็นสังเนาะเก๋ๆๆๆมีใจไม่นั่นแม่ดีนี่ก็สาบีดอกเข็นสังพิจารวิโนงั้นเลยไปจัดให้ดูยาชอบเยอะด้าฮ่าฮ่าอีสันนี่ล่ะสุดเอติกันนั่นแม่กูไม่ไปหรอกจ้าล่ะโอเคมากกูกู ยังอุจิมิเอ็ดริทาวาควาตาหูมีเยลีตาปังปังเดนิมโคเชียร์ตุตาหนังตาหน้าเสียงเดียวหนูมีมาหนังตาขอเลยหนังตาเป็นเสียงเปียงมัน มีตาลุยจำเราหรอกไม่มาบลูโมเนี่ยมีตายอย่าบ้างไม่มีสิ่งใดไม่มีไม่ตอนนั้นเป็นเจ้าเล็กเจ้าหลังไม่มีตัวไม่มีตัวพักกี้ซะตาเอ๊ะมองกว้างมองมีปามยาใครสิยาชีลุนี่ใครน่ะใครน่ะนี่ก็เอาเนี่ย ขยะบางทีเราโง่เนี่ยไอ้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่หรือยาเราจะขับบังงูรบบังงูมีชัวมาจังเลยตาลิ้วตุ้ดยาลูกไอ้เรื่องนี้ตาท่านเนี่ยขยะดีเอียเจ็บตีสิเลยเอียเนี่ยแล้วขนาดนี้โง่มันเลยเนี่ยเช่นเดียวกันสิเอวิสาลิ้วมีอันชอบไปไอ้เรื่องพี่ของเราชอบเนาะพี่ตาลิ้วชอบเองเนาะไปขนาดไหนขยะตาดูมีไม่มาแล้วก็จะอะไรวะ ไม่มาเห็นอะไรอ่ะอุจิมิไม่รู้งาไม่ใช่หรอกว่ามีแต่ทาร์ดิญาติญาติลูกยังไงมันเดินทางมาพูดว่าอุจิมิตาฮาเลยมายินจี้อ่ะไหมไม่ไปเลยกูไม่ไปด้วยกันนะกูไปไม่รู้เปล่าหรอกงาอารมณ์จะอะไรก็เก๋ไม่เอ็งวะโอ้อุจิมิจะมาเราอุจิมิมีมาท่านะป้ามาตีมีเรื่องโลกอะไร สิ่งใดก็อยากกูไม่หมดตายอ่ะพี่กูไม่ยินเนี่ยตากูไม่ยินเนี่ยกว่าลูกกูลูกเสียสังสรรค์มาตายอ่ะนบีดอกเข็มสังกูไม่ไปไม่รู้เปล่าไม่ตลอดไม่ติดตรงไหนไม่ไปไม่ยังเนี่ยเฮ้ยมึงต่อกว่ามึงต่อตัวเท่าไหร่เฮ้ยอุจิมิลูกมึงเท่าไหร่เปล่าเนี่ยก็อ๋อว่าเรื่องนี้ฉลาดเลยสิ ก็มีอะไรจะโจมมาอีกจุดเด็ดๆมาเป็นไปจะข้ามมาเหยียบกูข้ามยังจะกูไปไหนอ่ะเนี่ยใช่ปะกูใช่ปะที่เป็นบ้านจะมาดิใช่ปะว่ามันไม่ยังใช่ยังเลยสามะใช่ยังเลยเต็มอ่ะมีเรื่องเล็กๆปานี่นะเพื่อนมาแต่ยังได้ทับบ้านจะมาดิตัวข้ามมาไม่ตัวข้ามเนี่ยตัวข้ามข้ามยังจะโดนจะเป็นมิจฉุ ขมย้ายยอดอะไรเนี่ยใส่ไปจุดตาผาเสียใจมาเปลี่ยนเลยขมย้ายยอดขมย้ายยอดพี่ว่ามองไม่พี่ว่าอดนอนกันมองไม่กูสวยที่ที่สังฆามาเปล่าแล้วพลังชีวิตเลยติดเชื้อจ้าเลยตาผาอะกูว่าจะเสียเงินพี่กองย้ายอีกอะขมย้ายยอดที่เอ็มว่าเสียหน่อยก็ไม่ขมย้ายที่เอ็มว่าเสียหน่อยก็ไม่เดี๋ยวกะลิกเชื่อเรื่อง พี่เบิกอะไรเอ็งว่าสวดเต็มละมาเลยมั้งที่เจ้าเต้ยนี่มันก็อะไรเนี่ยบ้าละมันรู้ชื่อลูกกะลิกมันมีอะไรอ่ะขมย้ายยังไม่มาพี่นี่พี่น่ะมาเอาป่าวมาดูนี่ตะเกียบอุ่นนี่มันก็อะไรวะ ตอมเปลี่ยนแต่บ่าวกูเลยจ้องขะไหนบ้าก็เปล่าไม่ได้ตะล้อมาทําเปล่าเนาะเปียขะมายนี่หน่าวมีหาน่ะเนโลมีโลปู่เด้อ๋อดีอวิชชอบี้เยอะคันเนี่ยมาชื่อเป้าอ้อเลยอเปียมาทุบเยล้อมเอ้าจุบเปลี่ยนเราอลุ้ยอกุไม่ปี้เยขะมายโหทับปี้ป้าย้ายขันยามเด้จุบป้าย้ายขันยาล่ะขะมายโหตะตะไม่บู้เด้มัดท่า ตาเปลี่ยวจริงเลยสกาเรียวว่าอ้าวเปลี่ยวมิมิขันมาบัวก็ดีโลไม่ผิดล่ะยามเองหลุพันดีล่ะโจซื้อมาสิใหญ่ซื้อมาสิหลุเหล่มิขันมาดาเรียวมิมิไม่จำตาดาเปมิตาเมเมเมียนหาวเมียนนี่หลุมิหลุปู อ๋อเนี่ยลุงนี่เลยพ่อมาไม่มีอะไรพ่อมาไม่มีอะไรโอ้อ๋อดอกเตอร์ลูน่าชินีบลูนี่ดีเลยเสียลูน่าชินีก็รอ ไปอ้ายอ่ะเสียไม่ใช่หูเปียใช่นะลงอ้าแน่ล่ะเยพี่รอตู้มาอ้าแล้วไม่ใช่ใส่มาแล้วตลอดถี่ไก่ติเทมาเลยเปียอะกูรู้ก็สวนไปค่ะจนเราตะบอเปียว่าเองเสียงอยู่ตินซีจินเลยเปียไอ้มากูนี่แหละซาเสียงอยู่สรเอาปูไปใส่ชะเลยแล้วจนเราตะบอเจอแล้วไอ้มาเวกูซีจินเลยเสียอกูญัติเสียเอาตินสรดาก็เค้าตะบอเว้ยดิลูน่าก็ตึกไปอ้าไม่อยากเปียแต่ใบแม้ จนอสวงกูปี้มั้ยเลยขะเหมียวจนตะคู่อ่อนออกล่ะเต็งพอตะหยกกูเดี๋ยวซวยจ่องจาบีสึกปูดัดทาตะทีเเละมาขะเหมียวตะหยกไปตุ้ยมูซิเลยอ๋อถ้าก็เสียเอ๋ลูกตาดิเว้ยเปียจินตนาละเดะสิชิวมาบ่อยู่ดีแม้ดิซินเยดิฉันนาดิสู่ราเปญญะยะละเปียวนี่จ่าละบ่าเตียตะบอเนี่ยจี้มั้ยสวยเนาะอะชงกันลูกตาดิบ่าเปียอดิจ่าเเละอเม็ดกูอยู่อ่ะล่ะบ่หุล่ะ ลีซ่าบาเลยเด้อลีซ่าบาเลยขะเหมียสิกท้าอูรอตึกลีซ่าเสียเยดีลูนาอูรอโหเสียอานีเนี่ยอสวงกูปี้ซิยินเนี่ยโหบลาวกงๆเนี่ยดามากุโลเมียเนี่ยจนเราผีตาบาเลยลูนาตึกเยจี้ยินจนเราสิโหพุ่งเสร็จไล่เลยโอเคเสียอ๋ออสวงกูเนาะจูซาบีกูกูกูไปบาเนาะเสียเนาะขะเหมียสิกช้านตาอูเปล่าล่ะบาโหจนเราอานีเนี่ยยีมันเจตึกไม่สิอูเปียเสียอานีเนี่ยยีมันเจตึกไม่สิอูหุล่ะ ဟုတ်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်လဲကျောင်းနေတဲ့ယောဂတွေကိုအချိန်ဆွဲပြီးမကုကြည့်ဘူးအဒါစေတနာနဲ့ပြောတာနော်မိမ့်ပြီးကုနေငွေရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကဲသွားမယ်ဗျာခင်ဗျားစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ကျွန်တော်ကုပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံတော့မယူတော့ဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆန်းဆန်းမင်းဘဝအမောင်းလန်းဆိုးပါလား กูกูตาชินีปูไล่ตามิมิอาเตกันนี่ทีตาหลุไปไม่ได้มะขออะล่ะเตมนอมมารองาก็ขะมายโจมาอีขะมายตันดอจะเป็นไม่ရှိဘူး ไต่เฉ็ดจ้าได้จุ๊ดตั้วผ่านเนี่ยขะมายเจ้าตะเซยเหรอผิดก็วีเนี่ยดาดาตูรู้เห็นตายเนี่ยฉิฉิเนี่ยงาคุยนี่ได้ผิดนี่บ่งาเนี่ยๆตีมาเอ๋มเอ๋งาจ่องาจ่องซั่นซั่นดากูกูอตันไม่ผิดอ่ะ งาเอ็งแม่ๆนี่ล่ะซั่นซั่นนี่ก้องล่ะเหรอโหสั่นนี่ก้องต่อมาบ่าอ้าไม่ช่อเนาะซั่นอูจิเมมาล่ะจิมานี่ก้องลงไปไม่ทีมาจิมาโยคะอูจิมาตีจิมาโยคะอูจิมาตีจิมาตีมาบ่ามาตีเกมา ချစ်မင်းရဲ့ကြည်မာတဲ့မြစ်တာအကျဉ်းလာကိုတိသွားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျမသေးပြောပါပြီကျမသေးပြောပါပြီဒါပေမဲ့တာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့မျိုးရင်းအပြောအဆိုတွေအတွက်ကျမတမလို့မှာတာရဲ့မြစ်တာတရားကိုမရရှိတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်သွား ဆန်းဆန်းစိတ်ကိုမြင်အောင်ထားပါဆန်းကဆန်းစိတ်ကိုငြင်းငြင်းလေးထားနော်ဆန်းဆန်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်ရစီဖြစ်ရစီမဖြစ်ရစီမကိုကိုတောင်းယူပါလေ ဟုတ်ဝင်တားလိုက်တာကိုကိုအိုးအိုးအိုးချစ ်ဟိုးငြင်းရဲ့ကခေါ်ခြင်းတဲ့နာမည်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခေါ်လိုက်ဆန်းပါဆန်းကကိုခွင့်လို့ပါလေကွာကိုခွင့်လို့ပါလေငြင်းခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုနားတယောက်ကိုနားလေဆန်းခေါ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်လား ကျမကျမမသေးခင်မှာ ပြော ตาလေးမောင်လို့ရင်မမီလို့ခေါ်စင်ချင်းနေ ဟမ ်ဘဝကူကောင်းမထင်လို့ပါတေးလို့တရားမမသေးခင်မှာရှင်နေမှာရှိတဲ့စန္ဒာလေးတွေကို မောနေမယ်မောနေပါမယ်ဆန်းရဟာမင်းဖြစ်ချင်တာဒီအားလုံးနိဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်မင်းအလိုကြကူကူတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပြီးမယ်နော် ကိုကို ပြောလို့စမ ်းကျမဟိုးလုံးဝခေါ်တယ်လို့စမ်းလို့ခေါ်ပါလိုက ်ကိုကိုခေါ်နေတယ်လीစမ်းကိုကိုစမ်းကိုစမ်းလို့ပဲခေါ်နေတယ ဖေဖေတာကိုဖေဖေစကားပြောကြရရှိတယ်ကွာ ပြောပါဖေဖေတာငားထောင်နေပါလေအေ းငါတာကိုရန်ကျောင်းသားဘွားတော်ကဖေဖေကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်အဲတာအနေနဲ့မှတ်မိခြင်းလဲမှတ်မိမယ်ဟုတ်လားမိနေလဲမိနေလေဖေဖေကတော့မှတ်မိတယ်ကွာနှလုံးသားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့စကားဆိုတာတော်ယုံနဲ့မိပြောက်လို့များဘူးတာတော်ယုံနဲ့မိပြောက်လို့များตามีเกเรสกาล่ะพี่ๆเอ๋ยตูญ้าดิอเมยินกันเนี่ยตู้หุ่ยจีเซนนี่ล่ะตุ่ยอ่ะတော့ต้าหินเนี่ยมาขันซ้ายะลูกว่าสู้เรสกาลีดิต้าပြောแก่เลยเนาะมั่นมิล่ะตา โอเคပြောแก่ล่ะพี่ๆต้าပြောแก่ป่ะ เอ๋มิ้นฮะมะเอ๋ยินวินลุบัวเนี่ยนิดป้องม้าสว่าหนีล่ะแก่ในอาคามาชูหมี่เนี่ยมะเอ๋ยินวินเนี่ยกูตู้หุ่ยจีเซนจินเนี่ยสိတ်ดิสันนะดิဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲကွာဒါတမရာပဲဟမ်ဘသူရဲ့သားမျိုးမဆိုဒီလိုခံစားချက်မျိုးရှိရရှိကိုရှိနေရမယ်အိုးနောက်ဆုံးကွာမင်းတို့သူကမင်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေပြီစီမင်းရမင်းဤပဲကွာနော်မင်းရမင်းဤပဲသူကတော့သူဘာဖြစ်ပြက်ဟုတ်လားအေးမိဘမေတ္တာတရားဆိုတာတူနိုင်ရမရှိဘူးသားအနည်းသက်ဆုံးစမ်းရည်တွေနဲ့ဥမာပေးကြတယ်ဖယားနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားခဲ့ကြသူဖျားတော်မှမိခင်ကို노တလုံးဘူးကြည်မတော်ရှာဘူးသားသာဖီဖီပြောရတဲ့အတိအကျနားထောင်တော့ဖီဖီလကားပြောနေရမဟုတ်ဘူးသားဦးမိဘမေတ္တာသဘောပေါက်အောင်ပြောပြအေးဟိုးရှိတော့ကဘိမတာရမင်းဟာအဇာတသက်ကိုမွေးကန်နေကြတော့ပုံနှညိုပုံနှဖြူတွေကနေပြောဖခင်ကိုတတ်မဲ့သားလို့ရှောက်တင်ကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကူးလလွယ်ဆဲလပွားပြီးအရေးတကြီးချစ်လာယူရလာတဲ့ဘိမတာရရဲ့သားသမီးပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားတာမန်တရားလားကွာဟေးတနတ်တနစ်ကြီးပြင်းလာလီဟွန်းဒီကောင်ကြီးရင်ငါ့ကိုတတ်မှာပါလားလို့ယင်းလေးကသိလီနော်ဒါရင်းနဲ့ဘေးရာမှတားဆီးလို့မရဘူးမိမမေတ္တာများတားဆီးလို့မရအဒါတော့မှအဇာတတ်ငယ်ရွယ်နူးပြိုစင်ကလက်မှာခူနာပေါက်တော့အင်မတန်ယွန်းလျာကောင်းတဲ့ပြီပုတ်တီထွေးမဖြစ်တဲ့နဲ့ဘိမတာရကိုတော်ကြီးကညှို့ချပြီသိလားမိဘမေတ္တာကိုဘယ်ပေရန်နဲ့မှတိုက်တာလို့မရဘူးဒါကြီးမားတယ်တိတ်ကိုကြီးမားဟေးမင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေမိမိရင်ဝင်ထဲမှာတိုးခွေ့ကြီးစေခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးတွေကောင်းပြီ 明记在关押里的，明记在关押里。 佩佩叫邓南来佩佩。佩佩，大概阿妹妹没戏啊，我就给记在那。当我记在家面东西的时候，阿妹妹没戏啊。 高明，打。哈哈哈哈哈哈！可惜你吧，可惜你打。大妈没考的，佩佩人又突变了。哼，瞎蒙吧。多看山哈，妹妹不好过，妹妹哩，你老家噶么出花跟里嘛，恁别比了多会记得来什么大呀？妹妹，妹妹路阿爸别比多苦来什么？妹妹别个没有就恁哩上，对俺现在嘛，妹也求大的，都路拉当当你的，妹妹路考的一等礼物，家境你下的大。 都该参与知道妹妹都我们骗来不如你也往骗来嘿 呀到咱您爸妈拿不来的项目标呢我的路基金不离不卡撇开家路第二的那是微博家的话妹妹个都吧路我们这个骗标你的话到咱啊妹妹妹妹嘛妹妹是你看记得地大帮我记账吧，地大帮我记账。大，刘丽，妹妹我皮皮，妹妹路，我过来什么大呀？皮皮表的米饭面大的阿里不？啊，哪里嘛吧？米饭也一，米饭也阿一阿娃大了，白一那么高么大呀？嗯？ 这妈大的皮皮这种妹妹我们对人呢把爷看你啊你妹妹啥表给爷大妈大的大妈大的大妈大的 大爷皮皮嘞皮皮也妈的嘞爸的是来地吧的瓜妹妹你们没地哦皮皮碰过给路哭路皮了哦我打年年多比较哩，阿呀爸呀，妹妹一路，打就过来什么瓜，都你也妹妹忽然有家庭的下来，爹呀母母干了嘛，都给打四千两他来办侬，喏打。 妹妹，妹妹，打哪可你娃哩？ 哥哥，大爷。 哦，吴秋，露娜今天不露你的了，吴秋。 谁还露大半年那边，他卡出来。 大。 哦，你 哥哥。 那父亲也少没了些。 哥哥。 三。三。三那么哥哥是的哩。三那么哥哥是吧哩。我三也大大哩嘞哩。爸哪里爸哭来你瓜你没有哭来三马的哭来三马瓜妹妹 爸爸妹妹我哭了妹妹弟哭了我上你的吗爸爸 妹妹 是 妈妈比这个我们倒满了呀妹妹哎呦你还不容易倒满了妹妹啊记得包里了妈妈不是偏满了妹妹啊怎么样了妹妹因为你妈都会记得过没样来的啊妹妹妹妹 爸让我爱多好大多不好你不话古刚把马话挂不话古刚马子路路苏东亚了不我打 奶奶。 你给路改变出来，给予安排，免以为难。 Sazo Belu Aye, mind those that have for material. Atan Salamati Adamina Nile, the new beauty day, the Jamina Mamma Miao, Santoso, those they are no Gadiga bound to Songhaya B. Tay the Bava Sazo Belua, they so studio over the new beauty day. Now can't take his out, now don't need to pick a down you tick at Hajabare.不玩屁，妹妹生意你比较投入耶，你妈的比较偏，比较热闹。